الباب الخامس والخمسون ومئتان باب تحريم سماع الغيبة وأمر من سمع غيبة محرمة بردها والإنكار على قائلها فإن عجز أو لم يقبل منه فارق المجلس إن أمكنه کسی کی غیبت سننے کے حرام ہونے کا بیان اور اس بات کا حکم کہ غیبت محرمہ سنے تو اس کی تردید کرے اور بیان کرنے والے کو منع کرے اگر ایسا کرنے سے عاجز ہو یا اس کی بات نہ مانی جائے تو ممکن ہو تو اس مجلس سے علیحدگی اختیار کر لے وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ اللہ تعالی نے فرمایا اور جب وہ کوئی بیہودہ بات سنتے ہیں تو اس سے اعراض کر لیتے ہیں وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ اور اللہ تعالی نے فرمایا مؤمن بےہودہ یعنی سب و شتم لا یعنی جھوٹ اور بے حیائی پر مبنی باتوں سے اعراض کرنے والے ہوتے ہیں ان السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا نیز اللہ تعالی نے فرمایا بے شک کان آنکھ اور دل ان سب سے باز پرس ہوگی وَإِذَا رَأَيْتَ الَّذِينَ يَخُوضُونَ فِي آيَاتِنَا فَأَعْرِضْ عَنْهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ وَإِمَّا يُنْسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ نیز اللہ تعالی نے فرمایا جب تو ایسے لوگوں کو دیکھے جو ہمارے حکموں میں طعن و تشنیع کر رہے ہوں تو ان سے اعراض کر لے یعنی ان کی مجلس سے علیحدگی اختیار کر لے یہاں تک کہ وہ کسی اور بات میں مصروف ہو جائیں اور اگر تجھے شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھ وعن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من رد عن عرض أخيه رد الله عن وجهه النار يوم القيامة رواه الترمذي وقال حديث حسن حضرت أبو الدرداء رضي الله عنه سے روایت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس شخص نے اپنے مسلمان بھائی کی عزت کا دفاع کیا اللہ تعالی قیامت والے دن اس کے چہرے سے جہنم کی آگ دور کر دے گا اسے ترمذی نے روایت کیا ہے اور کہا ہے یہ حدیث حسن ہے وعن عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ في حديثه الطويل المشهور الذي تقدم في باب الرجاء قال قام النبي صلى الله عليه وسلم يصلي فقال أين مالك بن الدخشم فقال رجل ذلك منافق لا يحب الله ورسوله فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا تقل ذلك ألا تراه قد قال لا إله إلا الله يريد بذلك وجه الله وإن الله قد حرم على النار من قال لا إله إلا الله يبتغي بذلك وجه الله متفق عليه وعتبان بكسر العين على المشهور وحكي ضمها وبعدها تاء مثنات من فوق ثم باء موحدة والدخشم بضم الدال وإسكان الخاء وضم الشين المعجمتين حضرت عتبان بن مالک رضی اللہ عنہ اپنی اس مشہور اور طویل حدیث میں جو باب الرجاء میں گزر چکی ہے بیان فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھانے کے لیے کھڑے ہوئے تو فرمایا مالک بن دخشم کہاں ہے؟ ایک آدمی نے کہا وہ تو منافق ہے، اللہ اور اس کے رسول سے محبت نہیں کرتا۔ تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ بات مت کہو، کیا تم نہیں دیکھتے کہ اس نے لا الہ الا اللہ کہا ہے؟ اس سے اس کا ارادہ اللہ کی رضا ہی حاصل کرنا ہے، اور یقیناً اللہ نے اس شخص پر جہنم کی آگ حرام کر دی ہے جس نے اللہ کے چہرے کی تلاش یعنی اللہ کی رضا کی خاطر لا الہ الا اللہ کہا۔ بخاری و مسلم۔ وعن كعب بن مالك رضي الله عنه في حديثه الطويل في قصة توبته، وقد سبق في باب التوبة، قال قال النبي صلى الله عليه وسلم وهو جالس في القوم بتبوك: ما فعل كعب بن مالك؟ فقال رجل من بني سلمة: يا رسول الله، حبسه برداه والنظر في عطفيه. فقال له معاذ بن جبل رضي الله عنه: بئس ما قلت، والله يا رسول الله ما علمنا عليه إلا خيرا. فسكت رسول الله صلى الله عليه وسلم. متفق عليه. عطفاه جانباه، وهو إشارة إلى إعجابه بنفسه. حضرت كعب بن مالک رضی اللہ عنہ اپنی طویل حدیث میں، جس میں ان کی اپنی توبہ کا قصہ ہے اور باب التوبہ میں گزر چکی ہے، بیان فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جبکہ آپ تبوک میں لوگوں کے درمیان تشریف فرما تھے، کعب بن مالک نے کیا کیا؟ تو بنو سلمہ کے ایک آدمی نے کہا: اے اللہ کے رسول، اس کو اس کی دونوں چادروں اور اس کے دونوں کناروں پر نظر کرنے یعنی خود پسندی نے روک لیا۔ اس شخص سے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ نے فرمایا: تو نے بری بات کہی، اللہ کی قسم، اے اللہ کے رسول، ہم تو اس کے اندر خیر کے سوا کچھ نہیں جانتے۔ چنانچہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ بخاری و مسلم۔